çektim derdinden. Le le le le Saliha. Babi sor su ye kimi, yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le le le le Saliha. Babi sor su ye kimi, yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le le le le Sabiha. Sana kurbanlar kestim Sultan Şehmuz yolunda, Sultan Şehmuz yolunda. Le le le le Sabiha. Sana kurbanlar kestim Sultan Şehmuz yolunda, Sultan Şehmuz yolunda. Le le le